для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Знадворку было чутно, як гаманілі паміж сабой палкавы камісар і капітан. Слоў іхніх нельга было разабраць. Да таго ж Чубар не намагаўся рабіць гэтага. Ён ляжаў і не ведаў, ці то яму сапраўды засынаць ці дачакацца палкавога камісара. Але неспадзявана з'явіўся новы клопат. Падумалася, што непрывязаны конь можа сысці куды ўначы. Хоць Чубар не ведаў, ці патрэбны яму будзе заўтра гэты конь, аднак ламаў цяпер галаву сабе над тым, як можна даць рады. Не хапала самай простай рэчы, добрай вяроўкі ці нават звычайнай аборкі. І ўсё ж Чубару давялося на нейкі час пакінуць зацішны будан. «На каня гляну», – сказаў ён капітану, які насцярожна павёў за ім вачамі. Конь тым часам неспакойна варочаў галавой, быццам у нецярплівасць, але стаяў на месцы. Чубар падышоў да яго, спыніўся заклапочана. Сапраўды. Была поўная нявыкрутка. Тады Чубар рашыўся на самае простае, падвёў каня да будана і ледзь не тыцнуў яго мордай у яловай лапкі. «Пастой тут», – сказаў ён каню. Калі Чубар зноў забраўся ў будан, там ужо варушыўся палкавы камісар. Капітан перад сном падаўся праверыць пасты. «А што вы наогул збіраецеся рабіць?» – спытаў у Чубара палкавы камісар. «Пайду з вамі», – адказаў Чубар. «Там у Жрынічах збіраюць апалчэнцаў». Палкавы камісар доўга маўчаў. «А вы лічыце, што біць фашыстаў можна толькі ў апалчэнні?» – зноў парушыў ён цішыню. «Чаму ж?» – не зразумеў Чубар. «У арміі таксама, мусіць, яшчэ і лепш. Але тады ў пёкляні мяне чамусьці не ўзялі, ў армію накіравалі ў Жрынічы ў апалчэнне». «Я не пра тое», – сказаў палкавы камісар. «Вы пра партызан чулі?» «Чытаў у газеце. Здаецца, у «Правдзе», а можа, у «Звестях». Двух нашых беларусаў з Палесся недаўна ўзнагародзілі. Герояў Савецкага Саюза далі. Але прозвішчаў я не запомніў». Палкавы камісар адшпіліў на гімнасцёрцы кішэню, дастаў двума пальцамі складзеную паперку і падаў у темнаце Чубару. «Гэта скарочаны тэкст прамовы таварыша Сталіна, якую ён сказаў 3 ліпеня», – растлумачыў камісар. «Тут пра ўсё сказана. Пра партызан таксама. І вас, як немабілізаванага камуніста, гэта датычыць у самай вялікай ступені». Чубар слухаў. Ведаеце, што я зрабіў бы цяпер на вашым месцы? Працягваў гаварыць палкавы камісар. Вярнуўся б у свой калгас. Там вас добра б ведаюць. Але ж тое, што мяне добра ведаюць, можа, таксама хто-небудзь возьме да выдасць немцам. Усё будзе залежаць ад вас. Але ж для партызан там, мусіць, пакінулі людзей, выставіў тады самы важны аргумент Чубар, каб я таксама патрэбны быў, то... Камісар не запярэчыў, але і адказаў няхутка. Мне цяжка меркаваць, нарэшце пачаў ён. Што ў вас там у раёне адбылося? Але я перакананы, што ў вашай мясцовасці таксама нехта астаўся для арганізацыі партызанскага руху. Вы ж самі разумееце, раён ваш крайні на паўднёвым усходзе рэспублікі. Пакуль фашысты захапілі яго, колькі часу прайшло. А цяпер жнівень. А вайна пачалася ў чэрвені. Гэта не тое, што на граніцы альбо паблізу там маглі не паспець стварыць партызанскія групы. А ў вас справа іншая. Вашаму кіраўніцтву часу не хапала, каб выканаць дырэктывы партыі і ўрада, а дырэктывы былі пэўныя. Камісар паляжаў маўчанні, быццам думаў, што яшчэ сказаць Чубару, а тады усміхнуўся і з захапленнем у голасе вымавіў. А з партызанамі мы з капітанам бачыліся не адзін раз, асабліва за Дняпром. Яны там пастрэльваюць ужо немцаў. Камісаравы словы, здавалася, пакуль не краналі за жывое Чубара, і ён успрымаў іх як нешта такое, што абыходзіла яго. І ўжо зусім ненаўмысна пацікавіўся. А вы? Вы ж таксама маглі застацца на акупіраванай тэрыторыі. Чаму вы не хочаце партызаніць? Камісар адказаў. Я, таварыш Чубар, стары партызан, не забылі? І ён ціха праспяваў. Партызанскія атряды занімалі гарада. Дык гэта пра нас, далёка ўсходніх. Мы там з Флягонтавым білі і японцаў, і белякоў. Так што мне партызанскае жыццё добра знаёма. З паста вярнуўся капітан, ён пастаяў трохі каля ўвахода ў будан, затым прысеў на дыбачкі і гукнуў цемнату. «Дзе вы там, таварыш палкавы камісар?» «Якраз пасярод, каб хоць не зачапіць. Не бойся, Лесь, я каманды табе падаваць буду. Правей, лявей!» Але каманда не спатрэбілася. Капітан асцярожна залез у будан і лёг з правага боку ад палкавога камісара. Усё ў норме? Парадак, як пахваліўся капітан. Як думаеш, заўтра дождж будзе? Для нас, можа, і лепей было б, каб ён заўтра не перашчукаў маскіроўка. У вялікі дождж можна незаўважанымі прайсці праз любыя пасты. Такія яны тады пасты. «Дык я ж пра нямецкі, нібы пакрыўджана», але з выразным прытворствам усклікнуў капітан. «Ну-ну, спі». Праз колькі хвілін палкавы камісар зноў пачаў гаварыць да Чубара. «Дык вось, я стары прыхільнік партызанскай тактыкі. Каб ведалі, нават знарок запіскі пасылаў некалі ў рэўваенсавет». А мне там адзін разумнік, мусіць, Ваенспец, я нават не пацікавіўся даведацца, хто сачыніў адказ, маўляў, грамадзянская вайна была ўжо уся пераважна партызанская, таму немэтазгодна займацца асобна пытаннямі тактыкі партызанскіх дзеянняў у такім плане, як гэта робіце вы. Адным словам, адказ быў рашучы. І я пасля такога адказу паклаў свае канспекты на паліцу. Успомніў пра іх гадоў праз 10. Не, нават больш, так, больш. Сабраўся быў паслаць. І палкавы камісар назваў адно дуже вядомае ўсёй краіне забароненае тым часам прозвішча. А тады нібыта адгадаў цемнаце Чубарова здзіўленне, сказаў пасуравелым голасам: «Так, так, не бянтэшцеся, таварышу Якіру. Бог не прадасць, свіння не з'есць, а мы з капітанам адной куляй паранены. Толькі ён лёгка адбыўся, я ўсё яшчэ не магу стаць на нагу». Палкавы камісар памаўчаў трохі, пасля зноў глуха пачаў: «Это ж каб па-сапраўднаму падысці да справы, то патрэбна было і цэлую партызанскую навуку распрацоўваць. Але заходзілі з таго, што ваяваць давядзецца на чужой тэрыторыі. Вайна ж паказала адваротнае, прынамсі, што ў планах неабходна прадугледжваць усе магчымасці». Партызанская вайна адрозніваецца ад ваенных дзеянняў рэгулярных часцей. Свае законы мае. Але задача адна – біць ворага. Дарэчы, гэта яшчэ нават Дзяніс Давыдаў ведаў і нападаў на ворага паўсюды, дзе толькі можна. А ў нас пакуль выходзіць іначай. У акружэнні апынуліся цэлыя часці – але ўсе чамусьці імкнуліся выйсці за лінію фронту. Камандзіры вядуць байцоў з глыбокага тылу, нават у баі стараюцца ўступаць. Некаторыя групы ідуць ад самай граніцы, нават цяпер яшчэ недзе блукаюць па беларускіх лясах. У чэрвені месяце, напрыклад, у групе было 100 чалавек, а ў ліпені ды і ў жніўні добра, калі 15 захавалася. Адны загінулі, здаралася нават выпадкова, другія, на жаль, проста адсталі. І гэта тады, калі не асцерагацца, трэба біць фашысцкую навалач. Чым болей паб'ём мы іх, тым меней застанецца. Урэшце, фашыстам таксама лік нейкі ёсць. І калі кожны з нас заб'е свайго немца, то яны звядуцца зусім. Апошнія сказы палкавы камісар гаварыў ужо павышаным голасам, нібыта пераконваў не столькі Чубара, колькі яшчэ кагосьці. «Правда, вы можете папракнуць у гэтым і нас, нашу групу!» Пацішэў нарэшце ён. «Мы таксама, як і іншыя, цягнемся да фронту. Але паверце, таварыш Чубар, у нас на гэта асаблівая прычына». Thank you. Палкавы камісар, вядома, не сказаў Чубару, якая гэта прычына. Аднак прычына на самай справе была. Група выносіла з акружэння дакументы, партыйныя і штабныя. Стралковай дывізіі, якая была разбіта паміж Бярэзінай і Дняпром на тэрыторыі Магілёўскай вобласці ў ліпені. Сам палкавы камісар не належаў да каманднага складу разбітай дывізіі, ён прыехаў у дывізію са штаба арміі, калі палкі ўжо ледзь стрымлівалі націск танкавай групы праціўніка. Камандуючы арміі накіраваў палкавога камісара туды пасля таго, як у штабе арміі стала вядома, што камандзір дывізіі загінуў на камандным пункце ад фашысцкай бомбы, што кіраванне палкамі парушана. Камандарм спадзяваўся, што палкавы камісар наладзіць работу штаба дывізіі і да прызначэння новага камандзіра зробіць усё неабходнае, каб не прапусціць на ўсход танкавую калону. Але было позна. Дывізіі, як бездольнай вайсковай адзінкі, бадай не існавала ўжо. Ягоны прыезд, па сутнасці, нічога не вырашаў. У той дзень варожыя танкі праламалі абарону палка, што стаяў на цэнтральным участку, і ва ўтвораны пралом рушылі матарызаваныя часці, засланяючы шлях ад да адступлення. Некалькі дзён зусім парадзелыя палкі дывізіі пад камандаваннем палкавога камісара вялі ў баі ў акружэнні. Нарэшце настаў час, калі штаб дывізіі, уласна палкавы камісар, не паспеў стварыць яго нанова, і штабам называлася група камандзіраў, якая ўцалела тады пад бамбёжкай, апынуўся ў вельмі крытычным становішчы. Па-першае, была канчаткова страчана сувязь з палкамі, а па-другое, непасрэдна на штаб дывізіі пачаў наступаць батальён фашыстаў. Рота ахова, якая да гэтага часу таксама панесла страты, абараняла штаб мужна, але сілы былі няроўныя, байцы гінулі пры кожнай новай атацы, ўжо не хапала камандзіру, каб кіраваць боем. І тады палкавы камісар сам лёг у чырвонаармейскі ланцуг, загадаўшы начальніку асобнага аддзела паклапаціцца аб дакументах. Фашысты, мусіць, здагадваліся, а мо нават і ведалі, што наступаюць на буйны штаб. Таму атакі не спыняліся і з надыходам вечара. Тым часам па стрэлах палкавы камісар ужо разумеў, што далей трымацца рота няздольна. Разам з ім палкавым камісарам, якому куля раструшчыла правую нагу, і гэтым капітанам, таксама параненым у канцы другога дня, абарону займалі ўсяго чалавек 20. Таму палкавы камісар дачакаўся вечара і аддаў загад здымацца з пазіцыі. Была надзея далучыцца да якога-небудзь свайго палка, але дарэмна. Колькі не спрабавалі байцы наладзіць сувязь з іншымі падраздзяленнямі, ім гэта не ўдавалася. Палкавога камісара давялося несці на насілках. Гэта, вядома, дужа замінала групе. Было вырашана дзеля сакрэтнасці так званых чужых у групу асабліва не прымаць, апрача лётчыкаў і танкістаў, і ў бойкі з ворагам не ўступаць. Справай усёй групы цяпер стала вынесці з акружэння дакументы дывізіі. І вось, высылаючы перадавыя бакавыя дазоры, а на прывалах ставячы ўзмоцненыя пасты, адасобленая невялікая група байцоў на чале з параненым палкавым камісарам падыходзіла ўжо да лініі фронту. Пёкліна, пра якое расказаў Чубар, знаходзілася не больш як за 20 кіламетраў. Капітан, які ў часе размовы, што ішла паміж палкавым камісарам і Чубарам, маўчаў, неўзабаве захроп на ўвесь будан. Відаць, чалавек вельмі здарожыўся за дзень і заснуў моцна. Палкавы камісар ажно сказаў захапленні: «Сапраўдны салдат!» І дадаў: «Таксама час. Будзем і мы спаць, таварыш Чубар. Калі не дагаварылі, што то заўтра дагаворам перад расстаннем». Чубар згадзіўся з ім. Але з прыхаванай крыўдай падумаў сабе: «Палкавы камісар ужо сёння адмаўляе яму ў тым, каб ісці разам за лінію фронту». Здавалася, сон прыйдзе хутка, варта адно заплюшчыць вочы. Але было наадварот. Чубару доўга не засыналася, апрача ўсяго іншага, не хацелася страціць каня, які стаяў каля будана. Чубар ляжаў на яловых лапках, думаў і адным часам лавіў вушамі кожны канёў рух. Пасля ўсё ж стома адолела яго, і першы сон, які цягнуўся не больш за 2 гадзіны, быў асабліва моцны. Можа, таму ў астатні час Чубар праз кожна некалькі хвілін прахопліваўся, вяртаючыся да яснай свядомасці, заклапочана насцярожваўся: «Ці на месцы конь?» Дзіва, але каню, мусіць, таксама па нейкай прычыне не выпадала пакідаць новага гаспадара. За весь час, пакуль Чубар знаходзіўся ў будане, ён не зрабіў нават спробы зрушыць куды-небудзь. Па-ранейшаму стаяў і, прыслухоўваючыся да чалавечага дыхання, сам забываўся ў кароткім сне. Так яны і дабылі да 6-й гадзіны, калі пачало днець. Раніца, нягледзячы нават ледзь не на восеньскую пару, бралася хутка. І калі заварушыўся лагер, чырвонаармейцы першыя паўставалі са сваіх буданоў. У лесе праглядваліся ўжо голыя месцы. У гары недзе паміж шатаў пішчала нейкая птушка, нібы хто жывую смажыў яе на вогнішчы. Чубар скінуў сябе коўдру, павёў па будане вачамі. Капітана ў будане не было, толькі палкавы камісар, седзячы, паціраў, можа, яму дужа свярбела вышэй калена параненую ногу. Чубар паварушыў з дранцвелымі плячамі, маўчкі выпаўз на волю. Капітана ён убачыў крокі за 4 ад будана, той стаяў у нешта, гаварыў учарашняму Чубарову канвойнаму. Чырвонаармеец сёння быў хмуры, слухаў капітана, як і тады Чубара з апушчанай галавой раз-пораз, папраўляючы на носе акуляры. Пакуль палкавы камісар сядзеў у будане, Чубар быў адзін. Пры выглядзе падрыхтаванняў, якія рабіліся ў лагеры перад паходам, яму стала ажно не па сабе. Было нават сорамна неяк за сваю непрычыннасць да ўсяго. Тады ён падышоў да схаладнелага за ноч каня і з усёй чалавечай удзячнасцю, на якую ўхапіла яго, правёў рукой па персці, маючы жаданне ўтуліцца тварам у прасохлую за ноч грыву. Конь адчуў чалавечую прыязнасць, павярнуў галаву. У левым воку яго Чубар неспадзявана ўбачыў сваю сутуленую постаць, Быццам у гэты час на ім ляжаў цяжарам ледзь не ўвесь свет, і ён не меў ужо сілы трымаць яго на сабе. Чырвонаармейцы вынялі, менавіта вынялі з будана палкавога камісара і асцярожна, каб не зачапіць параненай нагі, пасадзілі на пень. Капітан адразу ж подбегам падскочыў да яго, па ўсёй форме далажыў: «Таварыш, палкавы камісар, група заканчвае падрыхтоўку да выхаду. Перадавы дазор высланы ў кірунку да вёскі Петраполле». «Байцы задачу на сёння атрымалі?» «Так». «Добра, капітан». Палкавы камісар пашукаў вачамі Чубара, паклікаў да сябе: «Мы ўранні не раскашуем з харчамі, спадзяёмся звычайна на вячэру», — незразумела усміхнуўся ён. «Так што выбачайце, таварыш Чубар, што не да канца гасцінныя». Чубар чакаў, што пачне гаварыць палкавы камісар пасля гэтакага перапрашэння. Палкавы камісар узяў у капітана карту, разгарнуў яе на выстаўленых руках, спытаў у Чубара: «Адкуль вы? Дзе ваша вёска?» Чубар адшукаў на карце крутагор'е, пасля звілістую бесяць, і тады на невялікай адлегласці Верамейкі. «Тут», — паказаў ён. «Зірні, капітан», — нібыта ўзрадаваўся палкавы камісар, — «там жа ў іх адны лясы, нават вёска пасярод лесу. Ха, не, таварыш Чубар, грэх вам шукаць дзесьці на чужой старане тое, што можна знайсці дома». Чубара, вядома, не пераконвалі камісаравы словы, бо яму не вельмі хацелася вяртацца ў Верамейкі. І ён стаяў перад палкавым камісарам з маўкліваю крыўдаю, адчуваючы, як храсне ад гэтага ўсё ўсярэдзіне. Але не запярэчыць, ні папрасіцца ў адну дарогу з чырвонаармейцамі ён не адважваўся, бо лічыў, што свае асноўныя довады выказаў ужо учора. «Багата чым памагчы цяпер не магу», — сказаў палкавы камісар, — «але патронаў і вінтоўку дам, а там здабывайце зброю самі». Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца — артыстка Маргарыта Захарыя.